Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Znów ponad 25 tysięcy zakażeń koronawirusem w Polsce. Tendencja wzrostowa utrzymuje się. W Bydgoszczy dziś uroczystości rocznicy wydarzeń z marca 1981 roku. Uczestniczą w nich prezydent i premier. Za chwilę relacja naszej reporterki. Trwa usuwanie skutków karambolu na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Policja prosi o ostrożną jazdę. 25 998 zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Zmarło 419 osób, a wyzdrowiało 16 440. Mamy wyraźną tendencję wzrostową liczby nowych zakażeń, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest więcej o ponad 7 tysięcy niż tydzień temu. Widzimy tę zwyżkę nowych zachorowań na poziomie 38%, czyli w dalszym ciągu utrzymuje się dość duża tendencja wzrostowa. Ogólna liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła 2 miliony. W sumie zmarło prawie 49 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 1 620 tysięcy. W Polsce wykonano prawie 4 900 tysięcy szczepień. Ponad 1 700 tysięcy osób otrzymało dwie dawki leku. Kilka europejskich krajów wznawia podawanie szczepień. Szczepionki firmy AstraZeneca. Europejska Agencja Leków rzekła, że preparat jest bezpieczny i skuteczny. W Europie tymczasem pogarsza się sytuacja epidemiczna. Wznowienie szczepień zapowiedziały Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Szczepionkę mają dzisiaj dostać m.in. premierzy Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz Francji Jean Castex. Ma to zachęcić mieszkańców krajów Unii do pójścia w ich ślady. Szwecja natomiast poinformowała, że potrzebuje jeszcze kilku dni na decyzję, co dalej w tej sprawie. Europejska Agencja Leków poinformowała wczoraj, że szczepionka jest bezpieczna, choć nie można wykluczyć, że pojedyncze przypadki zakrzepów krwi mogą być związane z jej podawaniem. Również Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła dalsze podawanie preparatu AstraZeneca. W Europie tymczasem od 3 tygodni rośnie liczba nowych zakażeń. W ubiegłym tygodniu na kontynencie na COVID-19 zachorowało 1 200 000 osób, a głównym powodem takiej sytuacji jest brytyjski wariant wirusa. Najgorsza sytuacja jest teraz w Europie Środkowej, krajach bałtyckich i na Bałkanach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Bydgoszczy trwają obchody 40. rocznicy wydarzeń marca 1981 roku. Uczestniczą w nich prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Obaj podziękowali bohaterom tamtych dni, tamtej, jak mówili, polskiej insurekcji. Podkreślili, że skuteczność walki rolników o swoje prawa potwierdzona została zarejestrowaniem Solidarności Rolników Indywidualnych. Prezydent Andrzej Duda przypomniał wydarzenia 1980 i 81 roku, czas, który, jak mówił, często jest nazywany karnawałem Solidarności. Powiedział, że komuniści bali się polskich rolników, dlatego nie chcieli zgodzić się na legalizację rolniczych związków zawodowych. Gdy protestujący związkowcy zagrozili okupacją sali obrad ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej, władze użyły specjalnych jednostek milicji. Jak zwykle, władza ludowa przemawia za pomocą pałki, przemawia za pomocą siły. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że marzec 81 roku wpisał się w historię polskich miesięcy charakterystycznych na drodze do odzyskania przez Polskę wolności. Podkreślał, że tamte wydarzenia były przełomowe. Bydgoszcz pokazała wówczas, że w związku tkwi siła, potężna siła. Zajścia w Bydgoszczy wywołały kryzys społeczno-polityczny i falę strajków w całym kraju przeciwko bezkarności władzy. Relację przygotowała Sylwia Białek. Trwa usuwanie skutków karambolu na A4 na Dolnym Śląsku. Na pasach w obu kierunkach zderzyło się kilkanaście samochodów, w większości ciężarówek. Do pierwszej kolizji doszło około 6.40, mówi Jagoda Ekiert z policji w Legnicy. Na 73. kilometrze autostrady A4 przed zjazdem na Chojnów-Budziwojów w kierunku Zgorzelca kierujący pojazdem ciężarowym nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Renault Megane, doprowadzając do zderzenia. Następnie na 74. kilometrze autostrady za zjazdem w kierunku Wrocławia doszło do kilku kolizji z udziałem 9 pojazdów ciężarowych. Policjantka zaleca ostrożną jazdę, warunki na trasie są złe. Jezdna jest w wielu miejscach śliska. Apelujemy do poruszających się autostradą A4 na odcinku pomiędzy Legnicą a Chojnowem o zachowanie szczególnej ostrożności i utrzymanie odpowiedniej odległości między pojazdami. Osoby jadące w kierunku Zgorzelca prosimy o kierowanie się na 92. kilometr autostrady A4, to jest zjazd Legnica, a osoby podróżujące do Wrocławia od strony granicy proszone są o zjazd na Chojnów-Krzywa lub na 73. kilometrze autostrady Chojnów-Złotoryja. Szczegółowo sytuację monitoruje Polskie Radio Kierowców. Po zatrzymaniu przez CBA urzędniczki i właścicielki firmy pośrednictwa pracy wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zarządził kontrolę w wydziałach spraw obywatelskich i cudzoziemców. Kobiety za łapówki miały zalegalizować pobyt w Polsce 100 Ukraińców i Wietnamczyków, mówi Piotr Pieleszek z biura prasowego wojewody. Wojewoda polecił przeprowadzenie audytu doraźnego w oddziale spraw obywatelskich i cudzoziemców w delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, a także kontroli wewnętrznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Szczecinie. To postępowanie dotyczy podejrzenia działań korupcyjnych przy rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemców w delegaturze urzędu w Koszalinie. Prokuratura wystąpiła o 3-miesięczny areszt dla podejrzanych. Policja w Moskwie wtargnęła do biura internetowej redakcji MBH Media i opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja. Według opozycji to próba zastraszenia ludzi współpracujących z byłym więźniem politycznym Michałem Chodorkowskim. Portal Meduza przypomniał, że w ubiegłym roku policja dwukrotnie przeprowadzała rewizję w biurach Otwartej Rosji i MBH Media. Obie organizacje są podejrzewane o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej, którą finansować ma prezes JUKOS-u i były więzień polityczny Michał Chodorkowski. Dwa dni temu rosyjska agencja nadzorująca rynek medialny zażądała, aby administracja Twittera usunęła wpisy redakcji MBH Media dotyczące działalności ruchu obywatelskiego Otwarta Rosja, ponieważ organizacja ta jest na liście niepożądanych. Tydzień temu Moskiewska policja pod zarzutem współpracy z Otwartą Rosją zerwała dwudniowe forum niezależnych deputowanych. Jak podkreślają rosyjskie media, była to największa operacja we współczesnej Rosji uderzająca w demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych władz. Łącznie do policyjnych aresztów trafiło 170 radnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami opadu śniegu, a na zachodzie także deszczu ze śniegiem. W górach śnieg i porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mój eks też znał się na sprzęcie. Tak, znowu eks i eks. No a może pomówmy o ekstra rabatach w euro i jaki ekstra wybór, co? Tylko do wtorku. Ekstra rabaty na setki produktów. Na przykład pralka Beko Slim za 849. Taniej o 150 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 giga za 799. Taniej o 300 zł. W sklepach euro i na euro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7,5 minuty po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Kuba Witkowski, Michał Jakubik, Piotr Firan. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. No i zapraszamy oczywiście niezmiennie do 15. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie żyj. przed nami opowieść o wystawie unikatowej, wartej miliardy, a chodzi o arrasy, prawie wszystkie zachowane, zamówione przez króla Zygmunta Augusta, można oglądać w Zamku Królewskim na Wawelu. O tej wystawie opowie nam profesor Andrzej Betlej. Oprócz wystawy zajrzymy, proszę Państwa, na portal Moje Ekino i sprawdzimy, na co warto zarezerwować swój czas w weekend. A już za kilka minut opowieść z Dreszczykiem i Katarzyna Cygler, która wcieli się w rolę trójkowego detektywa. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Program trzeci. Call. 19 minut po godzinie 12. Katarzyna Cygler opowiada nam w Trójce o ludzkiej fantazji i o działalności przestępczej, a dzisiaj zło w pięknym opakowaniu. Trójkowy detektyw. Talent zmiękcza serca. Rzecz jasna, konieczny był talent, był objawiony na tyle szeroko, by trafił na salony danej epoki, a potem powolutku, okruszek po okruszku, nakarmił sobą zwykły, wygłodniały lud. Dobrze również, by był umieszczony w ciele i umyśle dość fascynującym, co nie znaczy zgodnym z aktualnie obowiązującym kanonem piękna. Sielanka będzie trwała, dopóki ów utalentowany ktoś nie weźmie nas na celownik w sensie dosłownym i prawie dosłownym, bo broń nie musi być palna, może to być na przykład siekiera, cegła albo nasze konto, czy zwyczajnie portfel. Dziś o tej delikatniejszej przestępczej działalności i niewątpliwie wielkim talencie. W latach 30. XX wieku w Polsce na Śląsku pojawił się pewien uroczy młody Francuz. Budził zachwyt swym stylem, szykiem, a przede wszystkim akcentem i językiem. Nareszcie można było porozmawiać po francusku z Francuzem, a ten język w tamtych czasach królował na salonach i był językiem dyplomacji. Francuz jednak kradł i w końcu trafił do katowickiego więzienia. Został zmuszony do powrotu do Francji, a tam został skazany za fałszowanie dokumentów, kradzieże i dezercję, za którą groziło mu dożywocie. Jednak miał talent. Zaczął pisać w 1942 roku w więzieniu i sam wydał swoje utwory. Skazany na śmierć, Matka Boska Kwietna i Cud Róży. Trudno określić, czy wydał je za swoje pieniądze, czy swoje, ale ukradzione. W każdym razie za te, co miał przy sobie. Nazywał się Jean Genet. A jego talent sprawił, że ówczesne znakomitości świata literackiego, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre, wstawili się za nim. Sartre miał w ogóle słabość do idei przestępców utalentowanych, ale o tym kiedy indziej. Jean Genet został uwolniony z odbywania kary w 1944 roku, ułaskawienie uzyskał w 1949 roku i w spokoju, choć z epizodem pobytu wśród czarnych panter, pisał swoje utwory. Pokojówki, parawany, dziennik złodzieja, zakochanego jeńca i wiele innych. Cóż, w więzieniach objawiło się wiele talentów, mniej natomiast utalentowanych kryminalistów do więzień trafia. Nie ma co się dziwić. Dzielna Temida nie ma łatwo. W jednej dłoni miecz, w drugiej waga, oczy zasłonięte i zachowaj tu równowagę, człowieku. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Pani Katarzyna powróci jutro i ciekaw jestem, o jakich propozycjach kulturalnych opowie nam o poranku. Od jutra ponownie zamknięcie m.in. muzeów i galerii, więc jeszcze dziś można zaplanować popołudnie z kulturą. Nas czeka skok do Krakowa, na Wawel. A teraz może zakręci się łezka wokół dzisiejszych 30 i 40-latków. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on?

tell the lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Wszystkie zachowane arrasy Zygmunta Augusta można oglądać w Zamku Królewskim na Wawelu. To jedyny w dziejach jagiellońskiej rezydencji pokaz całej zachowanej kolekcji. Jest ich 137, a z nami gość, profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku na Wawelu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy spełniło się pana marzenie? Tak. Tak, bardzo się spełniło. To jest coś absolutnie wyjątkowego, móc stworzyć taką wielką wystawę, która rozgrywa się w przestrzeniach autentycznych, tych, które się zwiedza z reguły jako wystawy stałe. My w tym momencie prezentujemy zamek, w cudzysłowie, wytapetowany arrasami, ale również prezentując je z nowoczesnym etalażem wystawienniczym. Myślę, że ta wystawa, to będzie wydarzenie. To dla nas już jest wielkie wydarzenie i w perspektywie całego ich historii zamku to jest wydarzenie historyczne, autentycznie to wielkie święto. To święto dla nas. Panie, jesteśmy nie tylko ja szczęśliwi. Panie profesorze, zaczęła się wystawa wczoraj, zdaje się, ale jak to będzie wyglądało od jutra, bo lockdown w całej Polsce? No niestety tak, od jutra nie będzie można jej oglądać, ale mogę wszystkich uspokoić, bowiem wystawa zaplanowana była do końca października, a więc mamy jeszcze kilka miesięcy, i podczas których z pewnością będzie można ją zobaczyć, a co więcej, już w przyszłym tygodniu będziemy mogli zaprezentować virtual tour po naszej ekspozycji, więc właściwie to jest tylko przedsmak, ale mogę zapewnić, że wszyscy, którzy pragną, którzy chcą, zdążą. To teraz historia. Gdzie te arrasy powstawały? One powstawały w Belgii, w Brukseli. W związku z powyższym to jest jeden z najlepszych przykładów sztuki zachodnioeuropejskiej, bo to nie jest tylko wystawa naszej kolekcji, ale tak naprawdę sztuki zachodnioeuropejskiej i najwyższego poziomu. To był bardzo istotny, bardzo wielki ośrodek tkacki i tam składano zamówienia na najważniejsze realizacje tego typu w XVI-wiecznej Europie. To dzięki Brukseli również rozpowszechniały się wzory na przykład Rafaela. A nasze arrasy zostały zaprojektowane, kartony do nich przygotował Michel Coxier, czyli Rafael Północy. To naprawdę wyjątkowe dzieło. Jaki był koszt arrasów zamówionych przez Zygmunta Augusta? Królowi zależało wtedy, żeby nie ujawniać ceny. No właśnie, tutaj dotknął pan redaktor bardzo istotnej rzeczy. Płatności dokonywano z prywatnej szkatuły królewskiej. A więc to była prywatna własność króla i niestety nie zachowały się rachunki, które nam pozwoliłyby w pełni uzyskać skalę finansową tego przedsięwzięcia, tego zakupu. Porównując to z innymi zakupami, do których na przykład zachowały się informacje, możemy z powodzeniem jednak stwierdzić, że był to zakup na miarę największych władców nowożytnej Europy. Możemy porównać, czytałem, że 600 koni można było kupić chyba za jeden. Za to pewną serię, natomiast generalnie rzecz biorąc, to zadanie dla historyków, tak zwanych historyków zajmujących się gospodarką po prostu, no ale myślę, że to równowartość sporych obszarów. Przypuszczam, że można było za to kupić niejedną wieś, niejedne miasto, a może i księstwo. Panie profesorze, one mają różną tematykę, ale jest pewien wspólny mianownik. Jaki? Przede wszystkim osoba fundatora, jeśli to chciałbym, to należy podkreślić, czyli tego zleceniodawcy. I jest to jednorodna kolekcja, przez jedną osobę zamówioną. ona tak naprawdę również, jednorodność można odnajdywać w tym, że tak naprawdę zarówno przedstawienia biblijne, jak i przedstawienia roślinno-zwierzęce tworzą pewnego rodzaju małe uniwersum. To jest coś, co bardzo mocno należy podkreślać, analizując tą kolekcję. I co więcej, jednorodność również wynika z tego, że one były przeznaczone do konkretnego miejsca, czyli do Zamku Królewskiego na Wawelu, a więc tworzą rzeczywiście swego rodzaju wielki system dekoracyjny, ale również z pewnym bardzo mocno podkreślanym przekazem. Przekazem, no powiedziałbym tutaj, wręcz powiedział, propagandowym, ukazywającym splendor królewski. Polska historia jest pełna zwrotów akcji. A co się działo przez ten czas z Arrasami? Ostatecznie przetrwały, ale nie było łatwo. No nie było łatwo. Pierwszy okres, i to takiej, no, można powiedzieć, no, istotnej destrukcji, to okres, kiedy one zostały wywiezione do carskiej Rosji. No tak, mówił pan, że jeśli chodzi o Wawel, to były dopasowane, a w Rosji zdaje się, że były cięte, żeby je dopasować. No, potraktowano je nie tak jak my, bo były one, to jest bardzo ważne, one były w skarbcu koronnym, a więc były najważniejszym elementem majątku państwa, tak to można by było określić. A więc były czymś na kształt regaliów, rzeczami związanymi z pojęciem państwa. A w Rosji były wykorzystywane utylitarnie, obijano nimi meble, dostosowano do całkowicie nieprzeznaczonych do nich wnętrz, wykorzystywano je, można powiedzieć, wyłącznie dekoracyjnie i utylitarnie. No, po traktacie ryskim wróciły one we fragmentach. Część oczywiście były zachowane w całości, ale większość to tak naprawdę swego rodzaju rozsypane puzzle. Niemniej praca konserwatora doprowadziła do w większości do rekonstrukcji, do przywrócenia ich pierwotnego kształtu, pierwotnej świetności. Po czym, no niestety, po 20 latach one znowu wyjechały z Rzeczypospolitej w bardzo, jak pan redaktor zauważył, dramatycznych okolicznościach i po kolejnych 20 latach dopiero w 1961 roku wróciły do Rzeczypospolitej. Polecamy państwu tę wystawę do 31 października. Miejmy nadzieję, że będzie nam dane zobaczyć ją na żywo. A o wystawie opowiadał profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku na Wawelu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam. Do usłyszenia. Program trzeci. Jeśli chodzi o sztukę, to my dzisiaj jeszcze zajmiemy się ex-librisami. Co to takiego? Proszę zostać z nami. 14 minut pozostało do godziny 13. Niebawem zajrzymy do Ekina. słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Przed nami kolejny lockdown, dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić do oglądania filmów w sieci i na małym ekranie. Fajny film. I to dobra okazja, by przypomnieć sobie twórczość Michaela Haneke, a także nieco lepiej poznać autora Funny Games czy Białej Wstążki. Z Dominiką Druch, współorganizatorką przeglądu online Michael Haneke bez happy endu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Michaela Haneke, sądzę, przedstawiać szczególnie nie trzeba, więc to, myślę, bardzo atrakcyjna propozycja portalu mojekino.pl w tej chwili. Tak, to jest dość nietypowy reżyser. Nazywany jest on jednym z najodważniejszych współczesnych reżyserów. Trochę prowokator. Właśnie w dokumencie, które też Państwo będą mogli zobaczyć, Michael Haneke, zawód reżyser, w jednym z wywiadów sam siebie nazywa psychopatą, że krytycy i widzowie mogą go tak po prostu nazwać. No to dosyć mocne stwierdzenie, ale on mówi tak sam o sobie. Tak, mówi tak sam o sobie. To jedna z tych filmowych propozycji w sieci, Michael Haneke, zawód reżyser. No to jest w ogóle bardzo ciekawy dokument stworzony przez jego wieloletniego przyjaciela i współpracownika Isa Montmajera, twórca, który na planach filmowych u Hanekego był odpowiedzialny za making ofy. Także w tym dokumencie, oprócz tego, że pojawiają się aktorzy czy członkowie ekipy, też powyższy będzie można zobaczyć nieujawnione dotychczas ujęcia jego filmów. Możemy podpatrywać, jak to bywało w przeszłości, jak Michael Haneke pracował na planie, jak realizował swoje filmy. Tak, ponieważ też znając twórczość Hanekego, można mieć wyobrażenie, że to jest taki dość mroczny człowiek, może nawet smutny. Właśnie w jednym z wywiadów podkreślił, że niektórzy uważają go za psychopatę. Natomiast ten dokument pokazuje, jakim człowiekiem jest Michael Haneke, jak pracuje, jaką tworzy atmosferę na planie i to jest bardzo ciekawe, ponieważ mamy tutaj obraz totalnie przeciwny, ponieważ Michael Haneke podczas pracy jest osobą bardzo radosną, cały czas chodzi uśmiechnięty, uwielbia dowcipkować i robić różne żarty. Także tutaj to zdarzenie jego osobowości z jego twórczością jest dość zaskakujące. No i takim też, muszę dodać, go zapamiętałem choćby z wykładu mistrzowskiego, w którym brałem udział, a który swego czasu odbył się w Szkole Filmowej w Łodzi. No ale to nie jedyna propozycja w tym zestawie filmów, bo oczywiście jest wspomniany dokument, ale są też dwie fabuły, które możemy teraz oglądać na mojekino.pl i to te ostatnie filmy Michaela Haneke. Tak, szczególnie polecam film Miłość, ponieważ właśnie Montmajer był odpowiedzialny za making of do tego filmu, więc można zobaczyć film, a potem można zobaczyć dokument i podejrzeć właśnie jaka atmosfera i jak reżyser pracował. No i jeszcze jeden tytuł, to na razie ostatni, a też dosyć głośny film Michaela Haneke, czyli Happy End, z jedną z jego ulubionych aktorek, Isabelle Huppert. Czy wspomniany dokument, zawód reżyser, to jest taka obowiązkowa lektura filmowa dla wszystkich, którzy się interesują twórczością reżysera? Tak można byłoby to określić? Ja myślę, że to jest film dla ludzi, którzy w ogóle kochają dokumenty biograficzne, no i też dla zwolenników twórczości Hanekego. To jest taki hołd złożony mu jako reżyserowi, ale też pokazujący, że jest naprawdę nieprzeciętną osobowością. Z Dominiką Druch rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a wspomniane filmy i dokument znajdziemy właśnie na platformie kin studyjnych mojeekino.pl. Za 7 minut w Trójce serwis.